بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ حدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شے لاوے تو ضرور کھانا چاہیے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شیخ کے ذریعے سے حدیے کی برکت ذکر کر، جو کوئی حدیہ لاتا ہے وہ چونکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے لاتا ہے، حدیے میں بھی مقصود اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے، جس کو دے رہا ہے پہلے اس کو خوش کرے گا، اس کو خوش کرنے سے مقصود اللہ تعالی کی رضا ہو، اس لیے اللہ تعالی کی رضا پائی جاتی ہے. حدیے میں بھی اللہ تعالی کی رضا پائی جاتی ہے، وہ ثانیاً پائی جاتی ہے، اولاً جس کو دے رہا ہے اس کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، حدیے میں یہی ہوتا ہے. صدقے اور حدیے میں یہی فرق ہے کہ صدقے میں تو اللہ تعالی کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، اور حدیے میں جس کو دے رہا ہے اس کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کو خوش کرنے سے بھی مقصود آگے اللہ تعالی کی رضا ہوتی ہے. کسی نیک آدمی کو خوش کرنا، پیر کو خوش کرنا، استاد کو خوش کرنا، اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. اس لیے اس کا مآل بھی اللہ تعالی کی رضا کی طرف ہوا، اور جس چیز میں اللہ تعالی کی رضا ہو وہ نور ہی نور ہوتی ہے. جی ہاں وہ نور ہی نور ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ تھوڑا سا کھا لے، اس میں سے تبرکن تھوڑا سا کھا لے تاکہ وہ نور اس کو بھی پہنچ جائے، اس لیے حدیے کی بڑی اہمیت ہے. جی ہاں وجہ اس کے اللہ تعالی کی رضا ہے. معلوم کہ اصل مقصود ہماری پوری زندگی میں اللہ تعالی کی رضا کو بڑھانا ہے، کسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تاکہ اللہ تعالی کے قرب کو اور رضا کو ہم بڑھا سکیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، ان روحوں کو اپنی ذات اور صفات کا علم بھی دیا، پھر ان سے پوچھا الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو روحوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. آپ نے جواب دیا بلا. تو آپ کا جواب سن کر سب روحوں نے یہی جواب دے دیا، بلا. کیوں نہیں؟ بلا کے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں. الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ یہ اس کا جواب، آپ ہی تو پروردگار. تو اس سے عظمت بھی ظاہر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے عظمت ظاہر فرمائی شب معراج میں، کیونکہ آسمانوں پر جانے سے پہلے آپ کو لایا گیا مسجد اقصا میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. وہاں جو لایا گیا تو وہاں انبیاء علیہ السلام جمع تھے. کیسے جمع تھے؟ اس میں تین احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے بدن کے ساتھ اور اپنی روحوں کے ساتھ جمع تھے، ایک. دوسرے، روح تھی انبیاء علیہ السلام کی، بدن ان کو اور دے دیا گیا تھا، دنیا کا بدن نہیں تھا، اور بدن دے دیا گیا تھا. تیسری صورت یہ ہے کہ روحی کو متجسد کر دیا گیا، روحی بدن کی شکل میں ظاہر ہو گیا، کیونکہ روح ہمارے پورے بدن میں سر سے پیر تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہمیں روح نظر آئے تو وہ انسان ہی کی طرح نظر آتی ہے. تو روح کو جسم بنا دیا گیا، اور جسم بنا کر بیت المقدس میں بٹھا دیا گیا. تو سب نبی جمع تھے اس موقع میں بھی، اللہ تعالی نے عظمت ظاہر فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امامت آپ نے کرائی، دو رکعتیں پڑھیں. سب نبیوں نے امامت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی عظمت ظاہر کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری عظمت ظاہر کی جائے گی قیامت کے دن. قیامت کے دن جہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، حساب شروع ہونے میں ذرا دیر ہو جائے گی، تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے دادا جان ہیں، آپ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے. وہ فرمائیں گے آج اللہ تعالیٰ جلال میں ہے اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے فرمایا گیا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، میں چلا گیا، اس لیے آج مجھے ڈر لگتا کہ مجھے پکڑنا ہو جائے، اس لیے تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بیجا سوال کر دیا تھا. جی ہاں جی، آج مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسی غلطی کی پکڑا نہ ہو جائے، اسے میں نہیں جا سکتا، سفارش کے لیے تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ مجھ سے تین جھوٹ صادر ہو گئے تھے. واقعی میں تو جھوٹ نہیں تھے، جھوٹ سے ملتی جلتی باتیں تھیں. انی سقیم بل فعل کبیرهم هذه اختی یتیم. اس لیے آج مجھے شرماتی ہے کہ سفارش کرو، تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گھونسا زور سے مار دیا ایک آدمی کو، وہ مر ہی گیا. آج مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو قاتل ہوں، کہ مجھے پکڑا نہ ہو جائے، تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اوہو، مجھے میری قوم نے، میری امت نے ذلیل کر دیا، کہہ دیا کہ یہ خدا ہے. میری امت نے مجھے کہہ دیا کہ یہ خدا ہے، میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ مجھے شرماتی ہے کہ مجھے خدا کہا گیا ہے، میں کیسے سفارش کروں؟ تم جاؤ نبی آخر الزمان کے پاس جاؤ، ان کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہو چکا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں سب معاف ہیں، وہ کر سکتے ہیں سفارش. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ فرمائیں گے ہاں ہاں مجھے اجازت ہے سفارش میں کروں گا، تو آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، یا اللہ اس آپ کتاب شروع فرما دیجئے، حکمان گے ہاں سر اٹھا لو ہم شروع کرنے لگیں، تو یہ عزت ظاہر کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے نبیوں نے عذر کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی. تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ظاہر کیا جائے گا. جب آپ اتنی عزت والے ہیں تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ آپ کی سنتوں کو معلوم کریں اور ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.